نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو اذى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا سيدي یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرات میں آتا الف الف مرات کلما ذکرہ ذاکرون و کلما غافل عن ذکرہ الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجبي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم الله جل مجد الكريم کی حمد و ثناء پر حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف اور توصیف اور ناتہائے مبارکہ سے بعد درس قرآن کریم کے سلسلہ میں الحمدللہ رب العالمین آج ہم سورہ بقرہ کی آیت سے درس قرآن کر رہے ہیں یعنی ضلع اصول اور اسلامی معاشرے جو تھی یعنی نمو اور بناوٹ اس کا بیان سے بھی ہو رہا تھا اور آج بھی اسی سلسلے میں جو ہے وہ بیان ہے خاص کر ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ بیان شروع ہو رہا ہے بڑا اہم اور یعنی مسائل جو ازدواجی زندگی میں پیش آتے ہیں اس کے بارے میں ویسے تو قرآن کریم نے کوئی بھی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا انسان کے پیدا ہونے سے وفات تک ہر چیز جو ہے وہ بیان کر دی گئی اس کا حل بیان کر دیا گیا طریقہ بتا دیا گیا افسوس کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سمجھنا جو ہے وہ بھول گئے چھوڑ دیا جس وجہ سے آج ہم دوسری دنیا کے ساتھ پریشانی میں مارے مارے پھر رہے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ اے محبوب تم سے پوچھتے ہیں وہ حیض کے بارے میں قُلْ هُوَ أَذًى تو فرما دو وہ ناپاکی ہے تکلیف ہے اصل میں اسلام سے پہلے جیسے دیگر مسائل میں افراط و تفریط تھی اس میں بھی عورتوں کے معاملات میں بھی کافی افراط و تفریط تھی اور عورتوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئی کریم کا نزول ہوا تو عورتوں کو ان نعمتوں کے بارے میں پتہ چلا جو کبھی وہ سوچ بھی سکتی سب سے پہلے جو قرآن نے اللہ جل مجد و کریم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حقوق دیے عورتوں کو وہ اس وقت تو کیا آج بھی تصور نہیں ہو سکتا لیکن افسوس کہ کچھ پراپوگنڈا اور کچھ عام لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے معاملات الٹ ہو گئے. جنہوں نے عورت کو عزت بخشی تھی, جس دین نے عورت کو عورت بنایا تھا, جس دین نے عورت کو ماں بیٹی بہن اور بیوی کا رتبہ اور پاک رشت دیے تھے, اسی دین کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ دین عورتوں پہ ظلم و ستم کرتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. ذرا غور و فکر کیجیے, اس دور جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو عورت کی حیثیت کیا تھی معاشرے میں؟ بلکہ آج بھی اگر دیکھا جائے تو جس کو آزادی کہا جاتا ہے وہ عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے. اور ایک ایسا رکھتا ہے کہ جس کی طرف آپ جس جہت سے بھی دیکھیں تو پیار, محبت, عقیدت و احترام اور شفقت پیدا ہوتی ہے. ماں کی طرف دیکھیں تو عقیدت, محبت. بیٹی کی طرف دیکھیں تو شفقت. بیوی کی طرف دیکھیں تو محبت. بہن کی طرف دیکھیں تو محبت اور غیرت. یعنی عورت کسی بھی رشتے میں, کسی بھی طرف آ چلے گا, تو عورت جو ہے ہر لحاظ سے قابل عزت ہی نظر آتی ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ عورت اگر ایام مخصوصہ میں ہو تو کچھ لوگ ایسے تھے یہود و نصارہ میں سے کہ جو عورت سے کلام کرنا چھوڑ دیتے تھے, ان کو دیکھنا چھوڑ دیتے تھے, ان سے ہاتھ ملانا یا ان سے کوئی کام لینا سب منقطع. اتنے دن تک عورت جو ہے وہ گھر میں ایک عضو معطل کی طرح پڑی رہتی تھی. کوئی اگر نہ وہ برتن کو ہاتھ لگا سکتی ہے, نہ کسی کپڑے کو ہاتھ لگا سکتی ہے, ناپاک ہو جاتی ہے ہر چیز اس کے ہاتھ لگانے سے. اور دوسری طرف کچھ لوگ تھے کہ ایام مخصوصہ میں بھی عورتوں کے ساتھ ویسے ہی معاملات کرتے جیسے عام حالات میں تھے میاں بیوی والے. تو اب جب اسلام آیا تو صحابہ نے عرض کی, آقا ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اور جب آقا سے سوال ہوا تو رب کریم نے ارشاد تھا یسالونک, محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں. سبحان اللہ, کیا پیارا طریقہ ہے صحابہ اکرام کا, اور کیا پیارا طریقہ ہے اللہ جل مجد الکریم کا. کہ وہ محبوب سے پوچھتے ہیں تو رب بھی ڈائریکٹلی بتاتا, بلکہ یسالونک, محبوب تجھ سے پوچھتے ہیں نا, تو ان کو فرما. اللہ حکم رب کا, احکام رب کے, بیان رب کا, لیکن رب کہتا محبوب تو ان کو بتا دے. ویسے بھی وہ تجھی سے پوچھتے ہیں, تیرے ہی غلام ہیں, ان کو پیار بھی تیری بات پر ہی آتا ہے اور حکم بھی وہ تیرا ہی مانتے ہیں, تو محبوب تو ان کو بتا دے. پیچھے بھی ہم یعنی پڑھتے آ رہے ہیں یا سلونا کا نشار الحرام, اسی طریقے سے دیگر معاملات میں بھی. تو ماہو تو اس سوال کرتے ہیں تو تو ان کو جواب دے, تو ان کو بتا دے. خاتذل النساء فی المحید, تو ان دنوں میں, حیض کے دنوں میں عورتوں کے قریب نہ جاؤ. قریب مانا یعنی یہ نہیں کہ جیسے وہ لوگ کرتے تھے کہ عورتوں سے بول چال ختم ہو جائے, عورتوں سے کلام ختم ہو جائے, ان کے ساتھ سارے معاملات ختم ہو جائے. نہیں, بلکہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جو ہو وہ عورتوں کے پاس اس حالت میں نہ جاؤ. کب تک؟ ولا تقربو ہننا, اسے نزدیکی نہ کرو, حتی یطہرنا, یہاں تک کہ وہ پاک ہو لیں, یہاں تک کہ وہ غسل کر لیں. اور جب وہ غسل کر لیں, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا. ان دنوں میں عورت کے ساتھ قربت کرنا حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. اور جب پاک ہو جائیں تو اس کے بعد بھی جو شرعی طریقہ ہے جس طریقے سے اللہ جل مجد الکریم نے حکم دیا اسی طریقے سے جاؤ. ان اللہ یحب التوابین, بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو, ویحب المتطہرین, اور صاف ستھروں کو. مقصد یہ ہے کہ عورت کے پاس جانے میں بھی رب کریم نے ان چیزوں کا حکم دیا کہ پاکی کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھو, طریقے وہ ہوں جو بے حیائی میں نہ آتے ہوں اگرچہ اپنی ہی بیوی کیوں نہ ہو, اور اگر کہیں کوئی غلطی کو کمی کو کوتاہی ہو جائے تو توبہ کرو, رب کریم توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. ویسے بھی توبہ جو ہے وہ کرتے ہی رہنا چاہیے, کوئی ضروری نہیں کہ غلطی ہو تو آدمی توبہ کرے, بلکہ ہمہ وقت رب کریم کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں ہر روز اپنے رب سے 70 بار استغفار کرتا ہوں. میں جیسے پہلے بھی ترک کیا, 70 کا لفظ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے, بےآن ہی تعداد مراد نہیں ہوتی بلکہ کثرت کے لیے بولا جاتا ہے. تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی امت کی تعلیم کے لیے یہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمہ وقت استغفار اور توبہ کرتے رہیں, رب کریم توبہ کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. جب توبتا ہے, گناہ کرے توبتا ہے یا گناہ نہ کرے تب بھی توبہ کرتا ہے, رب کی فرشتوں فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرا با میری بارگاہ میں کس طریقے سے توبہ کر رہا ہے, گواہ ہو جو میں اس کے گناہ معاف کرتا ہوں. رب کریم کتنا رحیم کریم ہے, رب کی یاد آتی سبحان, کتنا پیارا ہو انسان دنیا میں, والدہ ہو والد ہو, بیوی ہو بہن ہو, بھائی ہو دوست ہو, کوئی بھی ہو, کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ وہ ناراض ہو جائے, معافی طلب کی جائے, وہ مانتا نہیں, اتنا پیار ہوتا ہے ماں کو. لیکن بعض اوقات ماں بھی غصے میں آتی ہے تو نہیں مانتی, کتنے دن لگ جاتے ہیں, کتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں, بعض اوقات کئیوں کی پوری زندگی گزر جاتی ہے, اپنی ماں کو خوش تک نہیں کر سکتے. میں قربان جاؤں رب کریم کے اس کرے اس پھل پہ اس حمد پہ, تو ایک گناہ کیا کفر میں زندگی گزار دی, شرک میں زندگی گزار دی, رب کریم کے مقابلے میں زندگی گزار دی, اس کی مخالفت میں زندگی گزار دی. مرنے سے چند منٹ پہلے عرب کی رتالاں با کرتا ہوں اللہ, کوئی اپنا حساب بولتا, کوئی سالوں کا حساب نہیں لگاتا, فلاں دن تو نے کیا کہا, فلاں وقت تو نے کیا کہا, آج مرنے کے قریب آیا تو توبہ کرنے لگا, آج بوڑھا ہو گیا تو توبہ لگا, آج گناہ نہیں کرا تو گناہ سے بچنے کی بنے لگا. نہیں, بندے کے منہ سے توبہ کا لفظ نکلا, رب کریم کی رحمت اسی وقت جوش میں آئی, اسی وقت رب کریم نے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے, کفر شرک معاف کر دیے, اللہ اکبر. تو رب کریم کہتا ہے میں توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں. ویسے بھی بزرگوں نے ارشاد ہے استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا کوئی بھی استغفار, استغفار پڑھنے سے رقت پیدا ہوتی ہے, دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے, رب سے رابطہ پیدا ہوتا ہے, رب کے ساتھ ایک انس اور تعلق پیدا ہوتا ہے, اور دروشی پڑھنے سے آقا کریم کی قربت پیدا ہوتی ہے, آقا کریم کی محبت پیدا ہوتی ہے, آقا کریم کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بڑھتا ہے. تو لہذا یہ تو چاہیے کہ ہر مسلمان کو دیگر جو وظائف ہیں اپنی جگہ استغفار اور دروشی, اس کو تو ہمیشہ ہی اپنائے رکھنا چاہیے. جتنا استغفار کرے گا اس کے دل میں رب پیدا ہو جائے گی, رب کریم کی قربت پیدا ہوتی جائے گی, رب کریم سے تعلق بڑھتا جائے گا, اور جتنا آدمی دروشی پڑھتا جائے گا اتنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی, آقا سیرت بڑھتی جائے, آقا کے ساتھ تعلق بجائے گا. استغفار کر رہنے سے انسان جو ہے اس آہستہ آہستہ دل جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, پھر اس میں حق باطل کی تمیز جاتی ہے، پھر گناہ سے نفرت آہستہ آہستہ پیدا ہونے لگتی ہے، پھر نیکی کے ساتھ محبت پیدا ہونے لگتی ہے، اور پھر انسان وہ انسان بن جاتا ہے کہ جس کو انسان کہنا چاہیے، جو رب اور رب کے رسول جل جلالہ وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج چونکہ جو دنیا ہے آج جس طریقے سے دہیائی پھیل رہی ہے، آج جس طریقے سے لوگ عورتوں کا استحصال کر رہے ہیں، بیویوں کا استحصال کر رہے ہیں، صرف یعنی جو ہے ایک ان لوگوں کا جو طریقہ ہے کہ عورت ایک صرف قضاء شہوت کا ایک ذریعہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عورت جو ہیں یہ اس طرح نہیں کی گئی، نساکم حرفکم، عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، فاتو حرفکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں جرا چاہ آؤ، لیکن یہ کھیتی گیا ہے تو تیسرے پھل اگتی ہے، تو اس لیے عورت کے پاس جانا ہے تو طلب اولاد، طلب اولاد کی طلب کے لیے نیت جب تمہاری یہ ہوگی تو قضاء شہوت تو ہوگی ہی، لیکن اس سے تمہیں اللہ کی قربت ملے گی، ایک لذت بڑھے گی، اور دوسرا اس میں بھی تمہارے لیے ایک نیکی کا سماں پیدا ہو جائے گا، نیکی کا وقت پیدا ہو جائے گا اور تمہیں نیکی مل جائے گی۔ تو اس سے ضمناً جو علماء نے مسائل لکھے وہ یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ بین الاقوامی لوگ جو ہیں بھیائی پھیلانا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک آبادی بڑھ رہی ہے، تو آبادی بڑھنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ شہوت بھی ہے، تو انہوں نے کہا کہ چلو شہوت تو ختم ہونی چاہیے، طریقے مختلف ہونے چاہیے، تو جس طریقے سے عورت کو جس لیے بنایا گیا اس کے خلاف جو ہے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا، تو رب کریم نے بڑے پیارے انداز سے، دل نشین انداز سے یہ ایک مسئلہ سمجھا دیا، نساؤکم حرث لکم، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں، تو حرثم انشم، تو کھیتی میں ترا چاہو، قد انفسکم، اور اپنے بھلے کا کام پہلے کرو، یعنی اب بھلے کا کام کیا، ہم تو شادی کرتے ہیں تو شیطان کو خوش کرتے ہیں، ہم نے تو شادی سے پہلے بھلے کا کام تو نہیں کیا، شادی شروع نہیں ہوئی بے حیائی شروع ہو گئی، اور شادی کے روز اللہ اکبر شیطان بچال میں پرانتا ہوگا، جو آج کل شادیوں پہ ہوتا ہے رب کا شکر ادا کرنے کی بجائے ان راتوں کو ان دنوں کو گھروں میں بازاروں میں خاندانوں میں کیا کچھ رہا ہے، بڑے بڑے جاندیدہ لوگ، بڑے بڑے بظاہر نیک لوگ، نمازی آدمی اس وقت پریشان نظر آتے ہیں، بالکل بے بس نظر آتے ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں جو ان میں شامل ہوتے ہیں، اچھا بھلا آدمی جو ہے، باشرہ آدمی ہے، لیکن وہ انہی بے حیائیوں میں ملوث ہے جو ساری دنیا کر رہی ہے، وہ بھی کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس جانے سے پہلے نیکی کرو، آپ بھلے کام کرو، نہ کہ شیطان کو خوش کرو۔ اور اس میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، مطلقاً اگر لیا جائے جیسا میں عرض کی پوری شادی کو، کہ اس سے پہلے بھلے کا کام کرو، نیکی کرو۔ اب شادی اسلام میں تو ایک عام سی چیز تھی، اتنی عام کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، عبدالرحمن تیرے کپڑوں کو رنگ لگا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ اپنے دور کی ایک تہذیب ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے، زعفران کا رنگ لگا ہوا تھا کپڑوں کو، تو آقا خوش ہوئے، فرمایا عبدالرحمن کیا بات ہے؟ حضور میں نے شادی کر لی۔ اللہ حکم، فرمایا باقرہ سے یا سیبا سے، یعنی کنواری سے یا بیوہ سے؟ تو عرض کی حضور کماری تو نہیں، افرا کماری سے کرتا تو اس سے خوش ہوتا، وہ تو اس سے خوش ہوتی، اولم ولو بشاتن، غنیمہ کر اگرچہ بکری ایک ہی ہو، اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, مدینے میں رہتے ہوئے آقا کا غلام ہو, آقا کا رشتہ دار بھی ہو, صحابی رسول بھی ہو, محبت بھی ہو, اصحاب مبشرہ پہ بھی ہوں, اتنے قریب ہوں, شادی کرتے ہوئے پتہ تک نہیں. مدینہ کتنا بڑا شہر تھا, وہ صحابہ جو قدم اٹھانے سے پہلے میرے آقا سے پوچھتے ہیں, جو چھوٹا سا چھوٹا کام کرنے سے پہلے میرے آقا سے اجازت لیتے ہیں. شادی ہو گئی اور آقا کو خبر تک نہیں کی, یعنی اتنا ایسا ایک عام سا کام جو آج ہم نے ایسا سر پہ چڑھا لیا ہے, اللہ اکبر. شادی ہوتی ہے تو پورے کتنے کتنے سال تک اس کی تیاری ہوتی ہے, کتنے سال بعد تک اس کی نوسنی گھر سے نکلتی. غریب والدین اپنی بچیوں اور بچوں کی شادی کرنے کے لیے کتنے سال سے ان کی نیندیں خراب ہوتی ہیں, کتنی کتنی راتوں کو مائیں اٹھ اٹھ کے سوتے میں بڑھ بڑھاتی اٹھ پڑتی ہیں, بچی جوان ہوگی کیا بنے گا. یعنی کیا ایک رب کی رحمت کو ہم نے زحمت بنا دیا. بچی تو رب کی رحمت تھی, وہ تو اپنے چادر پٹے کے پلو میں جنت باندھ کے لے کے آتی ہے, لیکن آج بچی پیدا ہوتی ہے تو والدین کے سر جھک جاتے ہیں, افسردگی پیدا ہو جاتی ہے. آج سے ہی سوچ شروع ہو گئی, بچی پیدا ہوگی, بچی جوان ہوگی, بچی کی شادی ہوگی, کیا بنے گا. اللہ اکبر, ہم نے کیا معاشرے کو کیا سے کیا بنا دیا. کتنا آسان دین تھا, کتنا آسان ہمارا معاشرہ تھا, ہم نے اس نیکیوں کو رسموں میں داخل کر کے اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود اپنے آپ کو ہم نے اسی کے پھندے تک لے گئے کہ نوجوان بچوں کے والدین دن رات پریشان ہوتے ہیں, بڑھاپے سے پہلے ان کو بڑھاپا آ جاتا ہے. فرمایا اس سے پہلے وہ قدمو لانفسکم, بھلے کا کام کرو, ایک نیکی ایک فرض سمجھتے, اس کو یوں نبھاؤ شادی کو کہ جس طریقے سے تم ایک اپنا فرض ادا کر رہے ہو. ڈرتے ڈرتے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, کہیں رب کریم اور رسول کریم کی ناراضگی نہ کا ذریعہ نہ بن جائے. آج تو اللہ معاف فرمائے شیطان ننگا ناچتا ہے, اور کچھ ایسے ہی تھے, کچھ میڈیا نے قسم نکال دی, کچھ ہندوؤں اور یہودوں نے سارا نے مل کے مسلمان معاشرے کو وہاں تک پہنچا دیا کہ جہاں وہ خود بھی گھن کھاتے ہیں. اور دوسرا اس آیت کریمہ سے جو علماء نے بیان لیا, وقدموا لانفسکم, یہ کہ بیوی کے پاس جانے سے پہلے نیکی کا کام کرو. کیا مطلب؟ بسم اللہ شریف پڑھو, وہ جو دعائیں احادیث وارکا میں آئی ہیں ان دعاؤں کو پڑھو, اور ایک سری طریقے سے نیت نیک لے کر بیوی کے پاس جاؤ. ایسا نہ ہو کہ اس موقع پہ جانور انسان کی تمیز مٹ جائے, کہ جیسے ایسی حالت میں جانور کچھ نہیں دیکھتا, ایسا آن بھی نہیں, اور یہ آج معاشرے میں ہو رہا. یورپ میں تو کافی دیر سے سنتے تھے بدقسمتی سے, مسلمانوں میں بھی جدیدت کے ناطے اور مارن اسلام سے نہ جانے کیا کچھ لوگ لا رہے ہیں, جن کو کسی کی بیٹی کی عزت کا نہیں, اس کو اپنی بیٹی کی عزت کا بھی نہیں ہوتا. وہ لوگ جانتے ہیں کیا جخلیوں کی بیوں کو نچار ہماری بیٹوں کو نچائے گا, لیکن کیا ان کو, جس نے کسی کی بیٹی کی عزت نہیں کی وہ اپنی بیٹی کی عزت کیا کرے گا. تو اس لیے فرمایا کہ اس موقع پر بھی جب تم بیوی کے پاس جا رہے ہو کوئی تیسرا شخص نہیں ہے، کوئی تمہیں روکنے والا، کوئی ٹوکنے والا، اس وقت بھی تم جو ہے وہ نیتی کو مد نظر رکھو، اس وقت بھی سنتوں کا پاس کرو، اس وقت بھی وہ طریقے استعمال کرو جو تمہیں تمہارے مبارک اور پیارے دین نے سکھائے ہیں. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرو اللہ سے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ اور یہ یقین کر لو، جان لو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے، ایک دن تمہیں رب کریم کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اور جب یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ ایک دن رب کریم کے حضور کھڑے ہونا ہے، تو انسان کا ایک ایک سانس، ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل کیسے پھر گزرے گا؟ چونکہ ہمیں شیطان نے یہ ورگلا دیا، بھلا دیا کہ تم نے ایک دن رب کے حضور کھڑے ہونا ہے. ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم، ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے سوال ہونا ہے، بھول گئے. لہذا جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کرتے ہیں. تو اس لیے شازمائے یقین رکھو تم نے ایک دن رب کریم کے حضور پیش ہونا ہے. اور جب تمہارا یہ عقیدہ ہوگا، پھر کسی کے ساتھ بے حیائی کیا کرنا؟ اپنی بیوی کے پاس بھی جب جاؤ گے تو حیا کا دامن تھامے ہوئے رکھو گے. پھر لوگوں کے سامنے تم نے کیا بری بات کرنا؟ اکیلے میں بھی جب تم صرف میاں بیوی ہو، پھر بھی تمہیں ان چیزوں کا احساس رہے گا. کوئی نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں جان رہا تو میرا رب تو مجھے جان رہا ہے. کسی نے تو حساب کتاب نہیں لگانا، میرے رب نے تو میرا حساب لگانا ہے. میرے رب کریم نے تو مجھے پوچھنا ہے، اسی نے تو مجھے جزا اور سزا دینی ہے. تو اس لیے جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے کہ ایک نہیں رب کریم حضور پیش ہونا ہے، پھر اس کی جلبتیں خلبتیں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، پھر اس کی مجلسیں اور تنہائی ایک طرح کی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں جو مجلسوں میں خوش رہتے ہیں، محفلوں میں خوش رہتے ہیں، خوش گپیوں میں خوش رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو تنہائی میں خوش رہتے ہیں. نیتوں کا فرق ہوتا ہے، کسی کے لیے تنہائی اچھی، کسی کے لیے محفل اچھی، کسی تنہائی زہر قاتل اور کسی کے لیے محفل زہر قاتل. جب کسی سے لو لگتی ہے، خاص کر جب رسول کریم سے، آقا کریم سے اور رب کریم سے لگتی ہے، پھر تنہائی وہ پسند آتی ہے، پھر اکیلا پان ایسا لگتا ہے. اللہ اکبر، دل میں ہو یا تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلط میں بھی عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں وہ مزہ آتا ہے کہ جو کسی محفل میں نہیں آتا. تو اس لیے جب انسان کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر، میں نے ایک دن رب سے ملنا ہے، تو پھر اس کی سانسیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، پھر اس کی سوچیں بھی پاک ہو جاتی ہیں، پھر اس کی باتیں بھی پاک ہو جاتی ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے میرے محبوب مومنوں کو بشارت دے دو. اللہ، ایک یہ بات تو ہو رہی تھی میاں بیوی کی، بات تو ہو رہی تھی کہ اپنی بیویوں کے پاس کیسے جانا ہے. یہاں بشارت دے دو کہ جو ایسی حالت میں بھی دین کا دامن نہیں چھوڑتے، ہوش کا دامن نہیں چھوڑتے، وہ واقعی قابل مبارک لوگ ہیں، وہ مبارکبادی کے قابل لوگ ہیں. تو اس آیت کریمہ سے بہت سارے مسائل نکلتے ہیں، جن کی طرف میں نے کچھ اشارے کیے، کچھ چیزیں جو ہیں وہ رہ گئیں. آج کل کے ماحول کے مطابق چیزیں بیان ہونی چاہیے, لیکن وہی معاملہ پھر کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خود آدمی کو سمجھ جانا چاہیے. اس طریقے سے اسپیکر پہ, نیٹ پہ لوگوں کے سامنے ذرا بیان کرتے ہوئے بھی عرب کے کہتے ہیں کہ شرم شرم نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو چاہنے کے باوجود بھی آدمی بیان نہیں کر سکتا. آپ لوگ سب اس دور میں ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عورت کی عزت جو ہے وہ اسی میں ہے جس کے لیے عورت بنائی گئی ہے. وَلَا تَجْعَلُوا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً, اور اللہ کو نشانہ نہ بنا لو, لے ایمانکم اپنی قسموں کا, بات بات پہ قسم, اپنی عادت بنا لینی قسم پروردگار کی, قسم اللہ پاک کی, اللہ کی قسم یہ بات, تو ہے ایسے ہی نشانہ نہ بنا لو ذات باری تعالیٰ کو اپنی قسموں کا. ان تبرو و تتقو و تصلحو بین الناس, تو احسان اور پرہیزگاری اور لوگوں میں صلح کرنے کی قسم کر لو. کھانی ہے قسم تو کیا ہے, کسی نیکی پہ کھا لیں. ہم قسم کھاتے ہیں نیکی نہ کرنے کی. بہت سارے آپ کو لوگ ملیں گے, فرانس سے نہیں بولتا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے, اس سے تو نہیں بولوں گا, میں تو یہ اچھا کام نہیں کرتا, میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے یہ کام نہیں کروں گا. اگر قسم ہی کھانی ہے تو یہ کیوں نہیں کھاتا, میں لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا. اگر قسم ہی کھانی ہے تو یہ کیوں نہیں کھاتے کہ میں لوگوں کی صلح کراؤں گا. اگر قسم ہی کھانی ہے تو یہ کیوں نہیں کہ آج کے بعد میری نظر بری طرح نہیں اٹھے گی, زبان سے برے لفظ نہیں نکلیں گے. اگر کھانی ہے تو پرہیزگاری کی قسم کھاؤ, تقوی کی قسم کھاؤ. لوگوں کو لڑانے میں جو قسمیں کھاتے ہو اس کی بجائے لوگوں میں صلح کرانے کی قسم کھاؤ. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ جل مجد کی سنتا ہے جانتا ہے, تمہاری ایک ایک دھڑکن کو سنتا ہے اور تمہاری ایک ایک سوچ کو جانتا ہے. کاش رب کے بارے میں تو ہمارے عقائد صحیح ہو جائیں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, فرمایا اللہ نہیں پکڑتا تمہیں ان قسموں پر جو بے ارادہ زمان سے نکل گئیں. ولاکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم, ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دل نے کیے, جو تمہیں دل سے یعنی ایک ارادہ کر کے کیا تو اس پہ تو پکڑ ہوگی. علماء نے بیان فرمایا کہ قسم تین قسم کی ہوتی ہے, یمین لغو, یمین غموس اور یمین مناقضہ. لغو قسم اس کو کہتے ہیں کسی گزرے ہوئے بات پر, کسی کام پر اپنے خیال میں صحیح سمجھ کر قسم کھائی, حالانکہ وہ صحیح لیکن وہ سمجھ رہا کہ ایسے ہی ہے. تو فرمایا اگر وہ اس کے خلاف بھی ہو تو معافی ہے, اس پر کوئی کفارہ نہیں. کیوں کہ جو اس کو علم تھا اس نے اس پر قسم کھائی تھی, اس نے صحیح قسم کھائی تھی. دوسری قسم یہ ہے جس کو یمین غموس یا قسم غموس کہتے ہیں کہ کسی گزرے ہوئے امر پر دانستہ جھوٹی قسم کھائے, یہ کام ایسے ہوا قسم خدا کی نہیں ہوا, یہ کام ایسے نہیں ہوا قسم خدا کی ایسے ہوا, جان بوجھ کر اسے جھوٹ بولا, تو اب اس جھوٹ بولنے کا جھوٹی قسم کا گناہ بھی ہوگا اور اس کا کفارہ بھی اس کو ادا کرنا ہوگا. اور قسم منعقدہ یہ ہے کہ کسی آئندہ امر پر قصد کر کے قسم کھائے میں یہ کام کروں گا قسم کر, اور اگر اس قسم کو توڑ دے تو گناہگار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا. فرمایا واللہ غفور الرحیم, اللہ جل مجید کریم بخشنے والا اور حلم والا ہے. اللہ اکبر, اب کی یہ سرشتی بڑی پیاری ہے, ساری صفات ہی پیاری ہیں, سبحان اللہ کس کس کا ذکر کیا جائے. یہ جو حلم والی صفت ہے نا, اللہ اکبر, کتنا ظلم و ستم دنیا میں ہو رہا ہے, کتنے گناہ, کتنی بے حیائیاں, کتنی بغیرتیں ہو رہی ہیں, رب کریم کے احکام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, رب کریم کے مقابلے میں خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ اکبر, کو بندہ ہو تو پھر کیسے پیش آئے. رب ہے نا, حلیم ہے, کریم ہے, رؤوف ہے, غفور ہے, ایسا حلم ہے, سب کو دیکھتا ہے اور پھر سب کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے. جیسے انبیاء بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں, انبیاء کے حوصلے پہاڑوں سے بلند اور سمندروں سے گہرے. حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ نے عرضی باری تعالیٰ, میں تیری دنیا دیکھنا چاہتا ہوں. قد مری ابراہیم ملکوت السماوات والارض, رب کریم نے فرمایا دیکھو جب نظر مبارکہ اٹھائی ساری دنیا ایک ہتھیلی کی طرح حضرت سینا ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے تھی. دیکھا ایک شخص زنا کر رہا ہے, اللہ باری تعالیٰ تیرا بڑاؤ کے تیری زمین پہ تیری مخالفت, اس کو غرق کر دے. خلیل علیہ السلام نے کہا تھا غرق کر دیا. دوسرا بندہ دیکھا چوری کر رہا ہے, باری تعالیٰ تیری زمین پہ تیرا بندہ ہو کے تیری مخالفت کر رہا ہے, اس کو غرق کر دے. غرق کر دیا. دیکھا شراب پی رہا ہے, باری تعالیٰ یہ کہ اس کو, رب کریم نے شکوایا خلیل ابراہیم سن, میں ان سب کو روز دیکھتا ہوں اور سب کو رزق بھی دیتا ہوں. اللہ اکبر, میں ان سب گناہگاروں کے گناہوں کو دیکھتا ہوں لیکن میری رحمت کے دروازے بند نہیں ہوتے, میں ان کی روزی بند نہیں کرتا. کتنا میرا رب کریم ہے اور کتنا میرا رب حلیم ہے. اتنا کچھ جاننے کے باوجود جب اپنے گناہ ہمیں یاد آتے ہیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے, اپنے آپ پہ نفرت پیدا ہوتی ہے. اگر ہمارے گناہوں کا ہمارے والدین کو پتہ چل جائے تو ہمیں اپنی اولاد نہ مانیں, اور اگر والدین کی کرتوتوں کا اولادوں کو پتہ چل جائے ساری عزتیں خاک میں مل جائیں, میں قربان جاؤں اس رب کریم کی رحمت کے جو سب کچھ جانتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, سب کچھ سنتا ہے, اور اس کے باوجود اس کی رحمت دن رات موسرا دار بارش سے کئی گنا گنا برستی رہتی ہے گناگاروں پر. تو اس لیے واللہ غفور حلیم, بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا ہی حلیم ہے, ایسا حلم. اللہ اکبر, کتنے کتنے باغیوں کو کتنی کتنی عزتیں دے دی, کتنے کتنے سال ان کو زندگی دے دی, کیسی ایسی نعمتیں دے دی. سبحان اللہ. للذین یؤلون من نسائهم, اور وہ جو قسم بیر اپنی عورتوں کے پاس جانی اور پاس نہیں قسم کھائی. جہالت میں کیا ہوتا تھا, بیوی سے جانے نہ جانے کی قسم کھائی اور پھر ہفتوں سے مہینوں میں مہینے سالوں میں بدلتے گئے, پتہ ہی نہیں عورت کہاں. کیا ظلم ہے, نہ وہ کسی سے شادی کر سکتی ہے کہ طلاق نہیں دی, نہ وہ اپنے خاوند کے پاس جا سکتی ہے کہ اس نے جو ہے وہ قسم کھائی ہوئی ہے, کیا کرے گی؟ فرمایا آج کے بعد یہ ظلم بند. اگر کوئی آدمی قسم کھا لے اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی تو کیا کرے؟ تربوس و اربات اشورن, چار ماہ تک مہلت ہے بس, چار ماہ کے اندر اندر رجوع کرے, نہیں تو چار ماہ کے بعد اس کی بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. جہاں چاہے جس سے چاہے نکاح کرے اور اپنی زندگی گزارے, کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے. عجیب بات ہے, گناہوں میں زندگی گزارنا لوگوں کو قبول ہے لیکن صحیح طریقے سے زندگی گزارنا قبول نہیں کرتے. وہ چار ماہ تک کی مہلت ہے. فإن اللہ غفور الرحیم, پس اگر اس مدت میں پھر آئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ٹھیک ہے, اپنی بیوی کے پاس آ گیا, اس نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا, وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ, اور اگر پکا ارادہ کر لیا طلاق دینے کا چھوڑنے کا, فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک سنتا جانا ہے. اس مسئلے میں اس کو کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں ایلا, جو عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے چار ماہ کی, اس کو کہتے ہیں ایلا. تو ایلا کے مسئلے میں رجوع یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی بیوی سے جماع اور قربت کی طاقت رکھتا ہے تو وہ جماع سے ہی رجوع ہوگا. ویسے کہہ لیا میں نے رجوع کر لیا, ایسے رجوع نہیں ہوگا جیسے دوسری جگہ عام طلاق میں ہوتا ہے کہ ایک طلاق دے دی اور یہ کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو گیا. لیکن اس معاملے میں کیا ہے کہ اگر وہ بیوی کے پاس جانے پہ قادر ہے تو جائے, نہیں قادر یا کسی کوئی طبی مجبوری ہے یا کوئی اور شرعی مجبوری ہے یا کوئی اور انسانی مجبوری ہے, معاشرتی مجبوری ہے, پھر وعدہ کر لیں. تو صحبت کا وعدہ اس کے لیے رجوع ہوگا. اس میں کئی یعنی مسائل آ سکتے ہیں کہ وہ بیوی کے قابل نہیں, ایک یہ کہ وہ بیوی سے دور ہے کسی اور ملک میں ہے, اب وہ چار ماہ سے پہلے وہ بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے وہاں پہنچ نہیں سکتا, تو وہ وعدہ کر لے تو جب اس وعدے پر اس کا رجوع ہو جائے گا. عام طلاق میں یہ ہے کہہ دیا میں نے رجوع کر لیا, رجوع ہو گیا, یا بیوی کو غصہ دے دیا رجوع ہو گیا, یا پیار سے ہاتھ پکڑ لیا رجوع ہو گیا, یا پیار سے بیوی کو مسکرا دیا رجوع ہو گیا. لیکن ایلا میں جب تربت ہوگی تو جو ہے وہ رجوع نہیں ہوگا. بل متنقات, اور وہ عورتیں جو طلاق دے دی گئی, طلقہ جو ہے ان کو دے دی گئی ہے, تو وہ عورتیں کیا کریں؟ معذرت, جی شکریہ. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, طلاق والیاں متعلقہ ہوتے جو ہیں اپنے آپ کو اپنی جانوں کو روک کے رکھیں تین حیض تک. طلاق کی جو عدت ہے وہ تین حیض ہے. یہ ان عورتوں کی ہے کہ جن کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی اور وہ شوہروں کے ساتھ رہ رہی تھی. وہ عورتیں تو جن کی شادی تو ہوئی رخصتی نہ ہوئی, خلوت سیاح بھی نہ ہوئی, تو ان پر طلاق کی عدت نہیں ہوگی. طلاق ہوتی ہے یا میاں بیوی کا ملاق, یعنی عدت ہوتی ہے یا میاں بیوی کا ملاق ہو یا خلوت سہیہ ہو جائے. احناف کے نزدیک خلوت سہیہ جو ہے یہ قربت کے قائم مقام ہے, میاں بیوی کے ملاق کے قائم مقام ہے. خلوت سہیہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں میاں بیوی کسی ایسے کمرے میں یا کسی ایسی جگہ میں تھے کہ جہاں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا, یعنی موقع تھا کہ اگر وہ قربت کرنا چاہیں تو کوئی ماننے نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں خلوت سیاح. اگر کہ میاں بیوی کا ملاپ نہ ہو تو ایسی حالت میں بھی اس پہ عدت واجب ہوگی اور وہ تین حیض. ولا یحل لہن ان یکتمن, عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں. ما خلق اللہ فی ارحامہن, جو ان کے پیٹوں میں پیدا کیا گیا ہے. اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی, عورت جو ہے اگر حاملہ ہے اور ابھی ابتدائی ایام ہے, تو عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے, کیونکہ حامل عورت کی عدت جو ہے وہ تین حیض نہیں ہے بلکہ وضع حمل ہے. جب اولاد پیدا ہوگی, بچی یا بچہ پیدا ہوگا, تو اس کی عدت ختم ہوگی. تو عورت کو جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائے اس چیز کو اور کسی اگلی جگہ نکاح کر لے. وہ عدت میں ہے, عدت میں نکاح تو دور کی بات ہے, پیغام نکاح بھی حرام ہوتا ہے, منگنی وغیرہ بھی حرام ہوتی ہے, اور کسی سے نکاح کی بات کرنا ڈائریکٹ, یعنی ڈائریکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو ہے اشارے کنائے میں بات کرنا, ایک ہے کہ نکاح کی بات براہ راست یا کیسے اس کو کریں, یعنی بات نکاح کی ہو رہی ہے, کوئی چھپا کے بات نہیں ہو رہی, چاہے خود کرے یا کسی کو بھیجے, تو وہ عدت میں حرام ہے. ان کنا یؤمننا باللہ والآخرۃ, اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتی ہے عورتیں, تو وہ اس چیز کو چھپائیں نہ بلکہ ظاہر کریں, بتا دیں. وبعولتہن احق بردہن فی ذلک, اور ان کے شوہر جو ہیں وہ اس مدت کے اندر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ وہ واپس یعنی رجوع کر لیں. ایک آدمی نے طلاق دی, طلاق رجی دی, اب اگر وہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے گی میری تو جان چھوٹی میں کسی اور سے کروں گی. نہیں, اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ رجوع کر لے, اس کو واپس پھیر لے. ان ارادو اصلاح, ہاں اگر وہ اصلاح کا, خیر خائی کا اور ملاپ کا ارادہ رکھتا ہے تو, اور اگر تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا, اب وہ بیوی سے رجوع کرنا چاہتا ہے, تو زیادہ حقدار وہ ہے کہ پہلے اس کو ترجیح دی جائے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کا بھی حق ایسا ہی ہے جیسا ان پر ہے شرع کے موافق. جیسے مردوں کے حق ہیں, ایسے عورتوں کے بھی حقوق ہیں. افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ عورتوں کے حقوق کا پاس نہیں کرتے, اور کچھ لوگ عورتوں کے حقوق کی ہی بات کرتے ہیں, مردوں کے حقوق کا پاس نہیں کرتے. افراد و تفریط ہے, تو دونوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق مردوں پر, مردوں مردوں کے حقوق عورتوں پر رکھا, کیا کہتے ہیں, کھینچا تانی شروع ہوئے. عورتیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں, مرد اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, نہ ان کو مل رہے ہیں نہ ان کو مل رہے ہیں, یہ نہیں پتا لینے کہاں سے. عورتیں مردوں پر برس رہی ہیں, مرد عورتوں پر برس رہے ہیں, دونوں کو نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. خلیج بڑھتی جا رہی ہے. کیا پیارا طریقہ تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, دامن پکڑا جاتا, قرآن کریم کو پڑھا جاتا. دیکھیے کس طریقے سے رب کریم نے عورت کو حقوق ادا کر دیے, کس طریقے سے بیان کر دیا کہ جیسے تمہارے حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں. اور مسلمان کیسے کسی عورت کے حق کو طلب کرتا ہے, وہ اس کی ماں ہو, وہ عورت اس کی بہن ہو, وہ عورت اس کی بیٹی ہو, وہ عورت اس کی بیوی ہو. مسلمان تو یہ رشتے رب کریم نے بتائے ہوئے ہیں, مسلمان کس طریقے سے کسی کا حق کھا سکتا ہے, اور بالخورتوں کا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے, ولی رجا علیہ دراجہ, مردوں کو ان پر فضیلت دی گئی ہے. اگر ہم عزوں کو مر جائیں تو فضیلت فضیلت ہے تو جی عورت کو اتنی آج مان رہی ہے, لیکن وہ مرد, کچھ مرد ہیں وہ جو عورتوں کی مان رہے ہیں, وہ مرد جو جس کی جڑ ایک عورت کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی, وہ کیسے ایک عورت کے حقوق پہ ڈاکہ عورت کو مرد کے حقوق پہ جانے چاہیے, بنتا عورت کے حقوق پہ جاننے چاہیے. اسلام نے تو عورت کو اتنی عزت دے دی. اللہ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دے دیا گیا, ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی گئی. ان کو غیرت اور عزت بنا دیا گیا. میں تھوڑا سا مردوں کو عورتوں پہ فضیلت ہے, اس فضیلت کو سمجھنا چاہیے. واللہ عزیز حکیم, اللہ غالب حکمت والا کیوں سمجھے, برابر کیوں نہ قرار دے دے, مرد عورت پر کیوں نہ ادبا دے دے. سنیں تو سمجھتے ہیں حکمتوں کو, اللہ غالب حکمت والا ہے. اللہ نے جو احکام دیے وہ اس میں جو حکمتیں ہیں تم نہیں سمجھ سکتے, حکمت والا ہے, وہ عزیز ہے, وہ حکیم ہے. تو جو دنیا دار حکیمیں مشورہ دے, کوئی بھی ماں کا مشورہ رد نہیں کرتا, جیسے میں قرض کر رہا, ڈاکٹر کے نام پہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, اللہ رسول کے نام پہ کوئی چند چیزیں بھی نہیں ہم چھوڑتے. دنیاوی حکیم کام کیا نہیں کرتا, حکیم ساتھ آیا, کھانا ہے نہیں کھانا, اس سونا ہے اس وقت جا رہا ہے, یہ کرا ہے یہ نہ, حکیم نے فرمایا, لہذا اس پہ عمل ہونا چاہیے. جو حکیم مطلق نے بتایا, جو عزیز حکیم نے بتایا, غالب حکمت والے نے بتایا, وہ تو بات کبھی ہم سوچی نہیں ہے, وہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. جو میں یہ کہا نا کہ حقوق سب کا پاس کرو, لیکن مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے, کہ کس کا, غالب حکمت والے کا. تو دعا ہے اللہ جل کریم قرآن کریم کو پڑھنے, اس کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے, اور اپنے گھروں میں ہم قرآن کے ان ذرنی اصولوں پر عمل کر سکیں. اللہ ہمیں کی تو عطا فرمائے. وما علی اللہ اغل مبین.